भागवत में बड़े बड़े दास हैं। हो श्री गिरिराज जी भगवान के पास दास शब्द का प्रयोग है श्रीमद् भागवत में। हंताय मद्र गबला हरिदास वर्गो यद राम कृष्ण शरण पर प्रमोदा मानं तनोति सह गो गुणयोस्तयोर यत् पानीय सूयवत कंदर कंद मूलई। गिरिराज जी भगवान के सेवकों में श्रेष्ठ हैं। क्यों? वो भगवान की गायें जो चलती है ना उनके खुर की चोट सहते हैं और उनके लिए घास देते हैं, हरी हरी घास देते हैं पीने के लिए। सह गो गणयो राम के को कृष्ण को तो देते ही हैं, गायों को भी देते हैं। बोले अरे भाई जिन गायों को प्रभु चराते हैं, जिनको चराने के लिए वो वन में आते हैं, जिनको हरी घास खिलाने के लिए प्रभु नंगे पांव हमारे ऊपर आते हैं और हमें उनके चरणों के स्पर्श का आनंद मिलता है। देखो भगवान का प्रिय कौन का एक गऊ है जिनके पीछे आते हैं। बोले इनको खिलाएंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होगा। भगवान के प्रिय गायों को अपनी घास देकर पानी देकर भगवान के लिए रंगने को धातु प्रकट करके और गायों को रंगने के लिए पानी की धारा, वृक्षों में पत्र पुष्प फल धातुएं गैरिका आदि धातुएं रत्न सब प्रकट करके विष्णु क्रांता आदि उनके लिए अर्घ्य की सामग्री, पाद्य की सामग्री, आचमनीय की सामग्री, चंदन की सामग्री, वहां गोरोचना प्रकट करके कस्तूरी प्रकट करके भगवान के चंदन की सामग्री। हरिदास उद्धव जी के लिए आया है हरिदासो बनव कथा, भगवान के लिए उद्धव जी ब्रज में आए ना तो वो भगवान की सेवा करने के लिए आए। तो ये भगवान को छोड़ दिया मथुरा में और स्वयं आए ब्रज में और काहे के लिए आए? बोले भगवान की सेवा करने के लिए। तो भगवान को उनकी चिंता हो रही थी ना, गोपियों की चिंता हो रही थी। बोले अच्छा भगवान को चिंता हो रही है, वे नहीं जा सकते तो हम ब्रज में जाएंगे, उनकी चिंता थोड़ी मिटाए आवेंगे। हरिदास हो ये दास है युधिष्ठिर जी, हरिदास राजर्ष है युधिष्ठिर जी, हरिदास है। क्यों हरिदास है? क्यों जो यज्ञ करते हैं वो अपनी कीर्ति के विस्तार के लिए नहीं, भगवत कीर्ति के विस्तार के लिए, भगवत पूजा के लिए, जिसमें अग्र पूजा भगवान की करेंगे। विश्व में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण हैं, ये बात हम अपने यज्ञ में सिद्ध करेंगे कि श्री कृष्ण से बढ़ के सृष्टि में और कोई नहीं है। यज्ञ इसलिए किया, इसलिए नहीं कि हमारे राजसूय यज्ञ होगा, हमारे राजसूय यज्ञ होगा तो हमारी कीर्ति बढ़ेगी, हम दिग्विजयी होंगे, इसलिए नहीं। तो हमारे यज्ञ में सब देवता आवेंगे, सब राजा आवेंगे, सब पद्मी पवती वसुंधरा के बड़े बड़े ऋषि महर्षि महात्मा आवेंगे और उसमें जब ये प्रश्न उठेगा कि सबसे पहले पूजा किसकी, तो सबसे पहले पूजा कृष्ण की। ये दास का काम है, दास का काम है अपने स्वामी की कीर्ति बढ़ाना, दास का काम है उसकी चिंता मिटाना, दास का काम है, दास का काम है जिससे वो प्रेम करे उसको भी सुख पहुंचाना, गायों को भी सुख पहुंचाना, ये दास का काम है। दासिया शक्ति, ये दासिया शक्ति है। सख्या शक्ति, सख्या शक्ति भगवान का सखा होना। बलराम जी हैं, श्री दामा है, सुबल है, वैसे जीव कुछ जाते तो हैं भगवान की सेवा करने के लिए, जब उनके चरणों में सिर रखते हैं तब वो उठा के हृदय से लगा देते हैं। आसक्ति तो सब में है, उसके बिना रहा न जाए। देखो ना भगवान श्री कृष्ण उबाह कृष्णो भगवान श्री दामानं पराजित, सखाकार किए नहीं कि उसके सामने हमेशा बड़प्पन प्रकट किया जाए, कभी उससे छोटे नहीं बन गए। कृष्ण हार गए, श्री दामा जीत गया, बोले आओ भाई कंधे पर बैठो। अब ये नहीं कहा कि हम त्रिलोकीनाथ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर मैं है, तुम भला मेरे कंधे पर बैठने लायक हो? तो बोले नहीं भाई, तो हम तुम सखा है, सखा मैं तुम्हारे कंधे पर बहुत बार बैठा हूँ, तुम मेरे कंधे पर बैठो। इसका नाम सत्य है। देखो श्री सुदामा है ना, सुदामा ब्राह्मण, सुदामा ब्राह्मण गए हो वहां, भगवान का ऐसा रूप आता है, ऐसा आता है, देख के आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। दुनिया में यही सुनने को मिलता है कि भक्त लोग भगवान के लिए रोते हैं, भगवान तो नित्य है, सदा प्रसन्न, सदा प्रसन्न भगवान रहते हैं, और भगत लोग जो है रोआ गाई करना ये भक्तों का ही धर्म है, है? पर और भगवान होंगे ऐसे, हमारे भगवान तो ऐसे हैं भाई। भागवत में कई प्रसंग है श्री कृष्ण का भक्तों के लिए रोने का। सूर्य ग्रहण के प्रसंग में जब नंद जसोदा मिले हैं ना, तो उनकी गोद में सिर रख करके जार बेजार भगवान रोते हैं, वो उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं। और जिस समय सुदामा मिले हैं, प्रीतो व्यमुंचद अब्बिंदु, प्रीतो व्यमुंचद अब्बिंदु, तपाचा तपाचा तपाचा, आंखों से आंसू की धारा बह रही है, और नारायण कहो वो नरोत्तम कवि का जो है ना, वो तो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। देखो ना, आंसू से पांव धोया सुदामा का, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। और श्री रामा सुदामा जी को सुदाया का निवासित प्रिया जुष्टे पर्यंक, जिस पर प्रिया जी शयन करती थी उस पर्यंक पर, माने अपनी पत्नी के साथ जिस पलंग पर श्याम सुंदर शयन करते थे उसी पलंग पर सुदामा जी को सुलाया, अपने साथ हो उनको हृदय से लगाया। रोहिणी रुक्मिणी जी उनको पंखा झलती थी, श्री कृष्ण उनको हृदय से लगाए करके शयन करते थे। बोला ये गरीब क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुरी स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। सखा सकते सखा मानते हैं, कांता शक्ति, एक भगवान को सखा मानने वाले और एक भगवान जिनको अपना सखा माने, कांता शक्ति भी अद्भुत है। एक तो कुब्जा की कांता शक्ति है, बोला वो भी कांता शक्ति है, वो काम प्रधान कांता शक्ति है, बोला। और एक जो द्वारका में 16,108 कटरानियां हैं, उनकी भी कांता शक्ति है, उनकी धर्म प्रधान कांता शक्ति है। और ब्रज में जो गोपियां हैं ना, गोपियां, उनकी प्रेम प्रधान कांता शक्ति है। और श्री राधा रानी जो है उनको भगवान श्याम सुंदर से अलग करके मत देखो, वो स्वरूप शक्ति नहीं है, स्वरूप है। जो राधा है तो कृष्ण है, जो कृष्ण है तो राधा है। प्यास ही का रूप मानो, प्यारी दूसरो रूप है। श्याम सुंदर पानी है तो प्रिया जी प्यास है, बोला, और श्याम सुंदर प्यास है तो प्रिया जी पानी है। ये संस्कृत में पानी शब्द जो है ना, ये पानी है, वो पानी है उत्तम जल के लिए है, तो पीने योग्य जल हो उसको पानी बोलते हैं, पानीयम पातुम योग्यम, ये पानी है, और स्नानीयम अलग है, स्नान करने योग्य जो है वो अलग है ना, और आचमनीयम जो है आचमनीयम स्नानीयम पानीयम। तो ये है, ये तो कांता शक्ति तो वो है जहां अपने को कोटि कोटि कष्ट दे करके भी अपने प्रियतम को लेश मात्र सुखाभास पहुंचाने की कामना है। अनादि काल से लेकर के अनंत काल तक हम तो कष्ट कष्ट ही सहे, कष्ट ही कष्ट सहे, और उनको बोले सुख मिले का सुख नहीं, सुखाभास नहीं मिले, और क्षण भर के लिए भी मिले। प्रेम की लीला बड़ी विचित्र है, अद्भुत है प्रेम की लीला। कांता शक्ति, वात्सल्या शक्ति, आसक्ति सब में है, माने उसके मिलने पर परमानंद और न मिलने पर बड़ा भारी दुख कष्ट। वात्सल्या शक्ति तो उसमें समझो कि कुब्जा की कांता शक्ति, उससे भी पहले एक है जो भीलिने है ना, भीलिने पूर्णा पुलंद्य पुलिंद्य पुरुगाय पदाब्ज राग श्री कुमकुम दैतास्तन मंडितेन सिंचन्ते आनंद कुजे कुजेसु जहुस्तदादे, उनको श्री कृष्ण का अंग संग प्राप्त नहीं हुआ, अंगराग संग केवल प्राप्त हुआ, अंगराग संग, और कुब्जा को अंग संग तो प्राप्त हुआ परंतु काम प्रधान होने से सुखदेव जी ने उसकी निंदा कर दी हो, और जो धर्म प्रधान पत्नियां हैं ना वो कहती हैं कि जैसे लक्ष्मी सेवा करती हैं श्याम सुंदर की, वैसे हम करना चाहती हैं। कामयामह एतस्य श्रीमत् पादरज श्रिया कुच कुमकुम गंधाभ्यम मूर्धना बोलो गदाभृता, वैसे कहा। और गोपियां जो हैं, गोपियां न काम प्रधान है न धर्म प्रधान है, वो तो महाराज केवल गोपी प्रेम की ऊंचा, वो प्रेम की का झंडा लिए निकली है, प्रेम का झंडा ऊंचा किया गोपियों ने, अर्थ छोड़ करके, धर्म छोड़ करके, काम छोड़ करके, मोक्ष छोड़ करके, मोक्ष के जो साधन है उनको छोड़ करके, अपने देह को छोड़ करके, श्रृंगार को छोड़ करके, आत्मदृष्टि को छोड़ करके, उन्होंने केवल कृष्ण से प्रेम किया। और राधा रानी आत्मा शक्ति, और वात्सल्य शक्ति जसोदा की नंद की, ये सब बात करता है, उसमें भी देवती वसुदेव की वात्सल्य शक्ति जुदा है, और रोहिणी जी की जुदा है, और ब्रज में और मथुरा में जो माता के समान स्त्रियां हैं ना उनकी जुदा है, बोला गायों की भी बात चल जा सकती है कृष्ण के प्रति, गायों की बात चल जा सकती है, वो चाहती हैं कि हमारे थन का दूध कृष्ण पीए, तो आके मुंह लगा के उनके थन में दूध पीते हैं, वो उनके बछड़े बनते हैं, गायों के मन में भी कृष्ण के प्रति बात चल जा सकती है। ब्रज में भी ऐसी बड़ी बूढ़ी स्त्रियां हैं जिनकी बात चल जा सकती है, मथुरा में है जो कृष्ण का दोष नहीं देखती है, जिठौना लगाती है किसी की नजर न लग जाए हमारे लाला को, ये नन्हा मुन्ना ये परम कोमल परम सुकुमार है, आंचल के नीचे ढक करके है, और अपना दूध पिलाती हैं, वो श्याम सुंदर को दूध पिलाती हैं, उसमें महाराज देवकी और वसुदेव को नारायण रूप का दर्शन हो चुका है, वो तो प्रकट हुए ना, तो कभी वात्सल्य आता है तो कभी ब्रह्म भाव भी आता है। दुबाम माम ब्रह्म भावेनो, दुबाम माम पुत्र भावेनो, ब्रह्म भावेन चाकृ चिंतयंतौ कृतस्नेहौ, ब्रह्म भावेन चिंतयंतौ पुत्र भावेन कृतस्नेहौ, मिश्रित रति हो गई, वात्सल्य रति देवकी वसुदेव की मिश्र है, इसलिए कृत संबंधन पुत्र सत्व जाते न शंकया, देवकी वसुदेव के तब चरणों में जाके कृष्ण ने सिर डाला तो उठाया नहीं, उन्होंने डर लग गया कैसे उठाया। और ये महाराज नंद जसोदा जो है ना, इनकी ऐश्वर्य भाव से मिश्र नहीं, शुद्ध वात्सल्य, शुद्ध वात्सल्य है। तो वो खरा और बसु जो है वो तो समझो कि साधन सिद्ध है, और वो नित्य जो जसोदा नंद है उनके साथ एक आत्म को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए उनके साधन मैंने कृपा सिद्ध जो है वो महापुरुष की कृपा से उनको सिद्धि मिली है, और ये नंद जसोदा जो है ये तो नित्य सिद्ध है। इस तरह से सकते तो बात चल जा सकती, आत्मनिवेदन आ सकते, सब कुछ अर्पण कर दिया, अपना कुछ रहा ही नहीं, तन्मयता शक्ति, परम विरह शक्ति, ये भक्ति के अनेक जो हैं वो आकार हैं, अनेक आकार हैं, और भगवान के साथ जुड़ने के कारण सब के सब अनंत हैं, तो भक्ति के ये अनेकों आकार प्रकार हैं, ऐसा बोलते हैं महाराज। एक मत से मतभेद नहीं है इसमें, और दुनिया का जन जल्प निर्भया, लोग क्या कहते हैं इसकी कोई परवाह नहीं, जन जल्प निर्भया, क्योंकि बाबा सबके मुंह अपना अपना है और सबके जीभ अपनी अपनी है, सबकी बुद्धि अपनी अपनी है, बोले दूसरे की सुनते हो, कहां सुनते तो हैं, बिना सुने कैसे काम चलेगा महाराज हैं? बोले लेकिन तुम जहां तुम्हारा स्वार्थ होता है वहां अपने मन से करते हो कि पड़ोसी के कहने से करते हो? जब लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर में बहुत रुपया है, राम राम इसने तो इकट्ठा कर लिया है महाराज, जब चुकता है तो तुम निकाल के फेंकने लगते हो, तो बोले नहीं, और जब कोई तुम्हारे रुपए पर उंगली उठाता है तब तो निकाल के नहीं फेंकते हो, और तुम्हारे प्रेम पर कोई उंगली उठावे तो उसको छोड़ते क्यों हो? नो, इसका मतलब है कमजोर है, कमजोर है। तुम्हारी बहू बेटी को कुछ कहे, कोई पड़ोसी कुछ कहे तो उसको घर में से निकालते हो? तो नहीं निकालते है? तो तुम्हारी प्रीति को भक्ति को कोई कुछ कहे तो उसको क्या अपने हृदय में से निकाल के फेंक दोगे? नारायण कहो, है ना, नारायण कहो। तो जो भक्त होता है वो सेवम बदंती जन जल्प निर्भया, भक्त लोग जो होते हैं वो लोगों की बकबाद की कोई परवाह नहीं करते, तेरे भावे जो करो भलो गुरु संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। एक राय सकती कुमार मन सनत कुमार आदि व्यास सुख सांडिल्य गर्ग विष्णु कौंडिन्य शेष उद्धव आरुणी बलि हनुमान विभीषण आदि भक्ति के आचार सब एक राय के संबंध में। ये दुनियादार जो है अर्थ परायण काम परायण कर्म परायण इनकी मत सुनो, भगवान की भक्ति करो। ज एवं नारद प्रोक्तम दिवानुशासनम विश्वसिति, ये नारद महाराज भगवान नारायण के नाती हैं, नारद जी बोला नाथों का नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के नारद। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये नारायण के और हमारे बीच में जो ब्रह्मा पड़ गए ये कुछ बहुत बढ़िया नहीं है, है ना, है ना, हम सीधे नारायण के बेटा क्यों नहीं हुए? ये पछतावा नारद जी को हुआ, ये बीच में ब्रह्मा कहां से आ गए? तो बोले कि अब कोई उपाय करने के, तो महाराज चले गए नर नारायण भगवान जहां तपस्या करते थे ना, जाए के उनसे गुरु दीक्षा ले ली, है ना। बोले कि हम बेटा तो हैं ब्रह्मा के लेकिन शिष्य है नारायण के, बोला नारायण के शिष्य हो गए। ये भक्ति जो है ये शिवानुशासन है, बोला मांगलिक कल्याणकारी अनुशासन है, और भक्तों में वैष्णवानाम यथा संभू, विष्णु भक्तों में सर्वोपरि भगवान शंकर का स्थान है। इस पर जो विश्वास करता है श्रद्धा करता है उसको अपने परम प्रियतम भगवान की प्राप्ति होती है। जब संसार की आसक्ति कम हो गए और भगवान में आसक्ति हो गए तब समझना कि अब भक्ति का प्रभाव अपने चित्त पर पड़ रहा है। जब धन में आसक्ति कम हो गए, संसार के संबंधियों में रिश्तेदारों में आसक्ति कम हो गए, है ना, संसार के काम धंधों में बकोड़ बकेड़ों में आसक्ति कम हो गए, भगवान से आसक्ति बढ़े, उनके नाम के बिना न रहा जाए, पूजा के बिना न रहा जाए, स्मरण के बिना न रहा जाए, और नाम मिले पूजा मिले स्मरण मिले तो परम आनंद आवे, उसको प्रियतम की प्राप्ति होती है। अब समझो कोई सवा दो महीने, सवा महीना करीब ना हो गया और एक महीना वीर हो गया। ये नारद भक्त सूत्र की बात आप लोगों को सुनाई, बात तो बहुत थी पर अब इसको आज पूरा ही किए देते हैं, क्योंकि कल सुबह को माधव बाग में कथा होगी गीता की और सायंकाल वो उनका सरघस है ना जुलूस निकलने वाला है धोबी तालाब से और कालवा देवी और पीते हैं और चौपाटी और फिर वहां से श्री निकेतन के मैदान में और वहां कल वो सब होने वाला है। और परसों सुबह फिर श्री निकेतन के मैदान में गीता की कथा। तो आप जानते हो हम लोग तो भगवान का स्मरण करते हैं उससे सारी विपत्ति का नाश होता है ना। विपत्ति देख देख के अगर हम अपना मत अपना सिद्धांत है ना अपनी स्मृति अपनी निष्ठा बदलते रहें तब तो रोज ही रोज बदलती रहेगी। अब मान लो हमारे ऊपर कभी कोई बम गिरे तो उस समय हम बम थोड़े ढूंढने जाएंगे कि बम ढूंढ के लाएं और बम के बदले में फेंक आए हैं, और उस समय बोलेंगे हरे कृष्ण है ना। हमारा तो बम बोलने का जवाब हमारा क्या है ना। तो ये बात है। तो भगवान निष्ठा जो है ना ये सारी लौकिक विपत्तियों को भी दूर करने वाली है। अच्छा, और जो लोग युद्ध में शामिल हुए ना माने सैनिक बने और हाथ में बंदूक लें और रिवाल्वर लें और अस्त्र शस्त्र लें तो उनको तो हम लोग ये बता सकते हैं कि भाई धर्मार्थ युद्धा क्षत्रिय सेना विद्यते है ना। धर्मानुकूल युद्ध करना एक क्षत्रिय के लिए बहुत बढ़िया ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। लेकिन जो लोग इसी मोहल्ले में रहते हुए ना घर द्वार में उनको अगर लड़ाई की ज्यादा शिक्षा देंगे तो मोर्चे पर तो जाएंगे नहीं है ना, और वो चीनियों को मारेंगे नहीं पर पास पड़ोस वालों को मारने लगेंगे गाली देने लगेंगे है ना। तो पास पड़ोस में तो शांति रखना भाई, जोश में आके कहीं अपने पड़ोसी से युद्ध मत छेड़ देना है ना। जब मोर्चे पर जाना हो तो हमसे है ना हम उसका उपदेश करेंगे कि मोर्चे पर कैसे युद्ध करना चाहिए है ना, और उसमें पाप नहीं होता है उसमें धर्म होता है और उसमें सूर्य मंडल का भेदन होता है। लेकिन अपने घर में भला भाई भाई में मोर्चे बंदी ना होने पावे पड़ोसी पड़ोसी में ना होने पावे है ना। ज्यादा जोश आ जाता है लोग तो कभी कभी उपद्रव कर बैठते हैं भला। तो हमारा एक मित्र था तो उसको लड़ाई करने की आदत थी तो जिस दिन और कोई न मिले उस दिन हमसे ही लड़ता था वो लड़ाई की आदत और चेला था बोला था तो चेला लेकिन लड़ाई की आदत ऐसी पड़ी हुई थी कि और कोई न हो तो गुरु जी से ही लड़े। तो कहीं ऐसा दोष दुर्गुण अपने जीवन में नहीं आने पाएंगे है ना। अपने भगवान का स्मरण पूजन है ना, जो अपना सदाचार है सद्गुण है धर्म है वो सब अपने जीवन में रहना चाहिए है ना। और जो राष्ट्र पर विपत्ति है वहां जाओ तो महाराज फिर वहां तो बम बोले का जवाब बम बोला है वो करना चाहिए। यहाँ से धन दो रक्त दो यहाँ से कपड़े दो यहाँ जो इकट्ठा कर रखा है उसमें से कुछ निकालो है ना। और मारो मारो काटो काटो करके है ना अपने चित्त में द्वेष जो है ना अपने चित्त में द्वेष मत बसाओ अपनी वाणी में पाप मत बसाओ अपने को ठीक रखो भगवान का नाम लो भगवान के रास्ते पर चलो अपने को ठीक रखोगे तो राष्ट्र ठीक रहेगा बोला। और यदि अपने को गलत कर लोगे तो भले दुश्मन मर जाए लेकिन अपना दिल भी तो मर जाएगा ना। हाँ तो जब अपने दिल की हत्या हो जाएगी तब दुश्मन के मरने का कोई फायदा नहीं होगा। अपना दिल जिंदा रहे और दुश्मन मर जाए तो दिल को जिंदा रखने की भी कोशिश करनी चाहिए और दुश्मन मरे ये बात दूसरी है। अच्छा तो अब आज भाई पूरा कर लिया यहाँ का, अभी मैं समझता हूँ एक मिनट दो मिनट टाइम बता दो लेते हैं थोड़ा विश्राम करने की भी इच्छा है। तो अगर कहीं ऐसा हुआ कि मैं बीच में कभी तो बाहर चला गया तब तो फिर जब आऊंगा जब और नहीं गया तो फिर जब हाँ 10 तारीख को